qué onda tiene de viaje? Pues supongo que son mujeres, ¿no? Era que tiene que ir con su niña. ¿Se tiene la treba? La treba. Vettem kettő káposztát, kettő nem, hogy kapja a fontot. És fizettem kettő darabi 120 dinárt. Igen, 120-at fizettem kettő darabi. 3 kilót vettem. Megyek tovább. Kicsik káposzta, nem nagy a kapszósz. Ezért hívtalak. Most megyek mindjárt vissza a tájékhoz is majd. Nem az ott, hogy már megyünk vissza 8 óra akkor? Da, ovo dve komada. Šta? Po dve komada, da. Možda vam, ne. Samo veliku imamo, od 2 litre. Evo da. Da, to je to. Hvala. Prijatno, evo da. Bravo. Oddio! Hol vagy? Mindjárt megyek vissza. Hol a kulcs? Hagyjam kint a szőlőt? Kint hagyom, vagy vigyem be a szőlőt, amit vettem. Most megyek a balarta tájékhoz. Rögtön mi? Oda jár gyalog. Biciklizzek inkább? Szóval mi mennék? Reggel. Akarok menni a vásárba. Aztán mehet. Én akarok menni a tánkomba. Minek akarsz? Fölösleges semmit. Hol a kulcs? Ne vigyem akkor be, jó, akkor nem viszem be a szőlődbe. Berakom a nagy táskámba. Ráfekszem akkor, hogy szétnyomják. Nem kell a kulcs, megyek most meg. Megint parancsos össze-vissza. Beszél. Én vagyok. Mi adjam be ilyen hamar? És akkor azt hiszem, hogy ha beadom ilyen hamar, jobb lesz neked? Lehet, hogy rosszabb fog lenni csak. Na, ilyen hamar nem szoktál senkor se bekapni. Hány óra van, 8. Nincs 8 semmi, 4-8 se nincs. Mi lesz, hogy bőle egyet? Thank you.